się nazywa Logitech Mega 3 na tajemnicą, a to jedynego boga. Wiele jednego boga, trzech osobach, a wspaniał przed nami boga takiego, jakim jest on sam sobie. Jeden w swojej naturze, ale trzech osobach. Bóg chce nam powiedzieć, że jest planetą. Księga Rodzaju mówi nam, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale powiedział również, utwórzmy człowieka pod miarę nam. A człowiek nie został stworzony sam. Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Bóg nie jest ten jakiś samotny indywiduum. Jest istotą osób, trzech osób. Ta tajemnica napisana na początku Księgi Rodzaju otwiera się nam powoli wraz z przejściem na synagogę na ziemię. Święty Jan w dzisiejszej Ewangelii mówi, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego syna jednorodzonego, aby objawił nam to, że Bogu istnieje doskonała miłość. Istotą Boga jest miłość. To ona sprawiła, że Bóg Ojciec wydał jako okup za nasze grzechy swojego syna Chrystusa, a Duch Święty przychodzi do nas, by rozlać w naszym sercu miłość trójjednego Boga. Musimy pamiętać, że te sposoby działania osób trójtysięcznej nie można zbyt radykalnie od siebie oddzielać. Nie możemy mówić, że Stary Testament to epoka działania Boga Ojca, Nowy Testament to czasy działania Jezusa, a czas Kościoła to okres działania Ducha Świętego. A Trójca działa w całej ludzkiej historii, a także w sercu każdego człowieka na doskonałej jedności. Bóg nie chciał istnieć jako jedna osoba, ale jako trzy osoby. Jest Bogiem otwartym na inne osoby, ponieważ kocha i chce dać udział w swoim życiu, we stworzonej sześciu rozumu i wolnym istotom. A teraz człowieka zaproszonego do wspólnoty z Bogiem trójjedynym, wspaniała daje ikona Trójcy Świętej, Andrzeja Rublowa. Ikona ikony oparty jest na motywie zaczniętej Księgi Rodzaju, które opowiada nam o trzech aniołach, jak to rzeczy byli wyrośnieni do Abrahama. Teraz Wszystkich Świętych to wysławił nich, twórca ikon, namalował trzech aniołów siedzących pod nogami mamy Abrahama. A zgodnie z tradycją, miał na myśli trzy osoby boskie, Ojca, Syna i Ducha Świętego. A trzy osoby Trójcy Świętej siedzą wokoło stołu i w milczeniu zastanawiają się nad odpowiednim człowiekiem. A ich krąg nie jest zamknięty. Człowiek wpatrujący się w ikonę, nie czuje się niejako zaproszony do stołu, wciągnięty w tę wspólnotę wiele miłości, we wzajemne obdarowanie sobą drugiego. Dlatego Bóg wysławił Jana Pawła II, a człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowne darcie siebie samego. A czy jest to możliwe? Bezinteresowna wymiana, oparta na doskonałej miłości, jest tylko możliwa w Bogu, między osobami Trójcy Świętej. Ale skoro człowiek został stworzony na obraz samego Stwórcy, to jest zaproszony do takiej wspólnoty miłości. Następstwem wprowadzenia się chrześcijaństwa pomiędzy osoby jest możliwość bardziej zrozumienia istoty życia społecznego. Nie powinna być ona dla chrześcijanina i zawsze odbiciem intymnej relacji między trzema odrębnymi i miłującymi się osobami Trójcy Świętej. Wykrzyk Mizesem, austriacki filozofii ekonomista, pokazał, że system rynkowy ujęty w ramy prawne i kontrolowany przez ograniczony rząd, sumujący własność prywatną, jest zdany postawić zupełnie różne i wolne podmioty na rynku w polityce twórczej współpracy i wymiany. Czyli teoretyczna teoria wartości tłumaczy istotę tej wymiany, jest teraz podstawowy element takiego działania. Ta wymiana jest to otrzymywanie przez obie strony dobra bardziej przez niecenione i poddawanie się dobra na mniej cenione. A to przeciwieństwo stanowiska danego od czasów Aristotelesa, że dobra są wymiane, a tylko gotowane od istotnej wartości. Mizes wykazał wyraźnie, że wartość nie zawiera się w rzeczach, ale stanowi relację między realnie zdaną aktualnym wyborem. Wartość rzeczy zależy więc od celu, jaki człowiek przypisuje swoim działaniu i który znany jest tylko jemu. Międzyosobowa wymiana dobra i usług zawiązuje więzy, które jednoczą ludzi w społeczeństwie. Emanuel Zagrad, uczeń Mizesa, rozpoczął jeden ze swoich wykładów od postawienia pytania. Co jest przeciwieństwem komunizmu? Pierwsza odpowiedź, która ciśnie się nam zawsze na usta, to kapitalizm. Sam Bart podpowiada nas mówiąc nie, indywidualizm. Kapitalizm to wspólnota potrzebujących siebie nawzajem ludzi. Mizes jasno pokazał, że transakcja przy stole nie wykluczuje gospodarki rynkowej, jest zawsze korzystna zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego, gdyż w przeciwnym wypadku nigdy by do niej nie doszło. Warunkiem wymiany jest zawsze przestrzeń wolności, wyznaczona granicami własności prywatnej. I poprzednia wolność, która staje się społecznym urządzeniem do realizacji dobra wspólnego, gdzie człowiek, jako osoba rozumna i wolna, sam może o sobie stanowić i starać się darem dla innych. Jedyna z trójki jednego Boga dostarcza nam dodatkowego, nadprzyrodzonego wzoru dla systemu rynkowego i może uzdolnić nas do dalszego rozwoju owocnej wymiany i skuteczniejszej alokacji zasobów w poszanowaniu i godności drugiej osoby. Bóg jest wspólnotą trzech osób, jednoczonych miłością. Trzech niepokazanych osób, które są sobą, ale dlatego, że są w relacji z drugą osobą. We wnętrzu trójjednego Boga istnieje niekończąca się wymiana życia i ustająca działa. W tej miłości powstał świat i człowiek. Skoro człowiek jest stworzony na podobieństwo trójjednego Boga, to stąd wniosek, że człowiek staje się sobą tylko wtedy, kiedy żyje w imieniu dla innych, a nie wbrew, lecz przeciwko innym.